بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العزيز الحكيم، الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tukiwa katika mwendelezo wa silsila ya risala yetu, risala mubarak, risala yenye kheri na risala ambayo ni mufid, yenye faida, na risala ambayo iko na manufaa, risala ambayo inazungumzia almanhaj salafi, haqiqatu almanhaj salafi, uhakika na uthibitisho wa manhaj salafi. Tumefikia katika masala manne ambayo manhaj salafi imeatilia umuhimu mkubwa, na masala haya manne yanakusaidia wewe Muislamu kujua tofauti baina ya mtu salafi na mtu ambaye ni swahibu hawa, na kujua mtu ambaye yuko katika manhaj sahihi ya Ahli Sunnati wal Jamaa na mtu ambaye yuko kinyume na manhaji hiyo. Kalima manhaj ni kalima ambayo inasumbua kwa maustadhi wengi, baadhi ya mashekhe hadahumullah, mpaka yafikia wakiisema vibaya, kuitolea lugha kali, na hatuwalaumu sana, kwa sababu wasiyejua thamani ya kitu basi aweza kusema atakavyo. Tuliona katika misingi na mambo ambayo manhaji hii inaitilia umuhimu zaidi, mambo yanazidiana katika umuhimu. Haya manne yanatiliwa umuhimu zaidi. Tuliona jambo la kwanza, manhaji hii mubarak inawekea umuhimu mkubwa zaidi ikhlasu dini lillah, at-tauhid wal aqida, kuitakasa dini kwa ajili ya Allah, watu wajue tauhid na watu wajue itikadi sahihi, kwamba huu ndio msingi, mama ya misingi. Wakijengwa nyumba yoyote isiyokuwa na msingi, basi itaporomoka wakati wote. Na dawa ya mitume wote ilianza katika msingi huu, kwa ni msingi ambao da'watu salafia, manhaj ahlu sunnati wal jamaa, alfirqatu nadia, atwaifatu mansura, huanza kuitanguliza mbele kabla ya kitu kingine chochote, kwa sababu ndio mlango mkubwa wa imani. Na imani ikikua ikathibiti katika moyo wa mtu, basi viungo vinafanya maajabu. Na imani ikiporomoka ikatoweka katika moyo wa mtu, pia mtu anafanya vituko vya kutisha. Waweza kumuona mtu mzima labda na heshima zake akavagunia. Akavagunia mbele za watu, akacheza, akacheza, wakampa shilingi 200 tu. Ikawakuta mzima alitembea hivyo hivyo, akavaa kinyago. Kitu gani kimetoka kwake? Imani. Akavua nguo, akauza mwili wake, imani imeshuka. Akamuua mwenzake kwa sababu ya pesa, imani. Lakini utamuona mtu anaishi kwa utulivu na amani kwa sababu ya imani. Alikuwa mwizi, akabadilika kwa sababu ya imani. Alikuwa mchawi, akaacha uchawi kwa sababu ya imani. Kwa hiyo manhaji salafi huu ni msingi wake wa kwanza kabisa, na ni jambo la kwanza kabisa, na ndilo ambalo mitume wote wa Allah tabaraka wa taala walianza nalo katika harakati zao, na athari yake ni kubwa sana katika maisha ya Muislamu na mwanadamu kwa ujumla. Na msingi wa pili tukauona kuwa ni kuwa na mshikamano na umoja katika dini, na wala si kunyamaziana katika makosa. Na wala watu wanapokuwa wanasemana kwenye makosa na kurekebishana haimaanishi hawapendani. Hapana, sio dalili ya kutokupendana. Ni mfano wa mikono miwili, mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Unaokula ugali na pilau na biriani ni mkono gani? Kulia. Lakini wakati wa kunawa inanawa mikono mingapi? Miwili. Kwaona mapenzi haya. Na huu mkono haukula maskini, lakini kwa sababu ya mapenzi na mkono mwenzake unamuosha. Ndio huu mchafu sharti utoke. Lakini pia ule mkono utakapoona kwamba ule uchafu ulio katika mkono mwenzake hautoki, utaona ule mkono utafuta mchanga, msugua na mchanga. Mchanga pia anaona hautoshi, chukua sabuni na stiliwaya, inasugua kwenye mkono mwenzake. Mnafikiria lengo itakuwa ni huu mkono umekusudia kumuumiza mkono wa kulia uliokula pilau au biriani au ugali? Lengo ni kwamba mkono huu uwe msafi kama huu ulivyokuwa msafi. Na ndivyo tulivyo sisi, tuko hivyo hivyo. Kwa unapoona kwamba tumezungumza pote fulani, ni kwamba lile pote ni vichafu. Tunalitakia kheri, liache yaliyokuwa nayo na lirudi katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hatafuti ukubwa au maarufu au uongozi. Hapana, tutaka watu tukae katika haki na sote tuje kuzipata rehema za Allah tabaraka wa taala. Ndio lengo. Kwa hatunyamaziani katika makosa. Tunaposema hili jambo ni dini, basi kweli iwe dini. Na dini yetu sisi tunaipata ndani ya Qur'an, tunaipata katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Takapokuwa kwenye Qur'an na sunna hakuna, basi yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume. Sasa mzee wetu katika yale mbona hakuna? Nasema hii sio dini. Kwa hiyo sisi tunaacha, na wewe tunakuhusia pia uache. Kwa hiyo mshikamano katika dini, na sio mshikamano kwenye kabila, wala sio mshikamano kwenye utaifa, wala sio mshikamano kwenye ukoo, wala sio mshikamano kwenye madhehebu, wala sio mshikamano, hakuna kitu kama hicho. Mshikamano na umoja ni katika dini. Tumuona Ahlus Sunnah wal Jamaa as-Salafi wa Tanzania na wa Mozambiki kitu kimoja, daawa yao moja, kwa sababu msingi wa daawa yao ni mmoja. Tuko pamoja. Leo tuendelea na jambo la tatu, ambalo jambo hili la tatu manhaji salafi inalitilia umuhimu katika kulisimamia, kulitangaza na kulitekeleza kwa vitendo, al-amru bisami'i wa ta'a, ni kuamrisha watu wawe wasikivu na wawe watiifu. Na jambo hili la kulingania usikivu na utiifu, liman ta'ammara alaina, kwa wale ambao wamepewa mamlaka juu yetu, watawala wetu, tuamrisha watu wawe wasikivu na watu wawe watiifu. Walau kana abedan habashia, hata kama yule mtawala ni mtumwa wa Kiafrika na sisi ni waungwana, na yeye ni mtu aliyekuwa mtumwa, ni mtu wa kijijini na sisi ni wazao wa mjini, tunatuangalia midamu ni kiongozi, basi ni wajibu wetu as-sam'i wa ta'a, kumsikiliza na kumtii. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, hata kama yule kiongozi atachukua mali yako kwa dhulma, akakupiga mgongo wako kwa dhulma, akikuamrisha jambo usiseme kwamba mbona jana mlinifanyia hivi na mimi nagoma. Hapana, utasema as-sam' wa ta'a, kusikia na kutii. Kwa nini? Lianna fihi, kwa sababu katika jambo hili la watu kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi wao, hifdha dini wa dunia, kunapelekea kuihifadhi dini lakini pia kuihifadhi dunia. Wa hifdha al-a'radi, na pia kuhifadhi heshima za watu. Wal anfusi, na kuhifadhi nafsi. Wadimai, na kuhifadhi damu. Katika kumtii na kumsikiliza kiongozi kuna kuhifadhi dini na kuna kuhifadhi dunia, lakini pia kuna hifadhi heshima na kuna hifadhi nafsi na kuna hifadhi damu. Na katika kumuasi kiongozi kinyume chake. Tuko pamoja? Fawaliyu al-amri al-muslim, kiongozi anayesimamia mtawala wa Kiislamu, ja'alahu Allahu rahmatan lilmuslimina, Allah amemfanya kuwa kiongozi ni rahma kwa Waislamu, liiqamati al-hududi, kwa ajili ya kusimamisha mipaka ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wal-amru bil-ma'rufi wan-nahyi 'anil munkar, na kuamrisha wema na kukataza na mabaya. Kuamrisha wema, msingi wa wema tauhidullah, kumpwekesha Allah, watibai rusul, na kuwafuata mitume, msingi wa wema. Tuko pamoja? Wanahya anil munkar, na kukataza ubaya, na msingi wa munkar ashirku billah walibtidai fi din, msingi wa ubaya, msingi wa uovu ni kumshirikisha Allah na kufanya uzushi katika dini ya Allah. Mengine yanakuwa ni matawi, yanafatia katika hali. Wa nusrati almadhlumi min adh-dhalim, lakini pia kumsikiliza na kumtii kiongozi kunapelekea kumnusuru aliyedhulumiwa juu ya yule aliyemdhulumu. Wa hifdhi al-amni, kumtii kiongozi na kumsikiliza kuna hifadhi amani. Wa hadha min rahmatillahi azza wa jal, na hii ni katika rehma za Allah mwenye nguvu na mwenye utukufu, biibadihi, juu ya waja wake. Wa tamami hikmatihi wa adli, na ukamilifu wa hikma yake na uadilifu wake. Kiongozi kiongozi katika nchi, huyu yuzungumzwa mwanzo, rais manake, mawaziri na wengine wanaofuatia chini katika ngazi za serikali wanaheshimiwa na kupata nafasi kwa sababu ya yule nani? Kiongozi, rais. Sawa sawa. Angalia askari, si mtu mwenzako? Akishaitwa askari kisha kwa tofauti na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ya yule kiongozi. Kwa maana yule kiongozi ndio aloagiza kifanyike kitu fulani, hawa ni watendaji wake, basi kuligomea hili jambo ni kumuasi yule kiongozi. Kumuasi kwa kiongozi na kutomsikiliza kutapelekea kuharibu amani, kutapelekea kuvunja heshima, kutapelekea kumwaga damu, kutapelekea kuangamiza nafsi, kutapelekea kupoteza mali, kutapelekea kuvunja heshima, kwa sababu ya kutokumsikiliza nani? Kiongozi. Kwa hiyo manhaji salafi, jambo la tatu ambalo linalitilia muhimu sana kulifundisha, kulitangaza, kulilingania na kulifanyia kazi ni watu wajenge mazingira ya usikivu na utiifu kwa viongozi wao, hata kama wale viongozi ni watumwa wa Kiafrika. Kwa hiyo kiongozi wa Kiislamu Allah amemfanya kuwa ni rehma kwa Waislamu. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم نما صحابة الله ورضيه وكاتي مفاريك امتوم محمد صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه هوا كمزيكا سيكو ليكوفا موجة كتك سنة نكمزيكا متهاراكا كيفا سوا ساب هلو كاليفونيش امتومي نوا كاليتكليزا ما صحابة كتك وحي وامتومي hawakuwa kilaza watu mpaka walifikia kuwazika watu usiku. Hata kuna mwanamke alikuwa khadimu wa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hema lake kalijenga msikitini pale. Akafa yule mama, akaoshwa, nikachimbwa kaburi, akazikwa, na Mtume hajui. Anakuja Mtume siku ya pili msikitini, halioni lile hema. Aulize sasa, ndio anaambiwa kwamba alifariki, tukamzika. Angalia hirsi waliokuwa nayo kumzika maiti haraka, kuliwahisha jeneza. Kuliwahisha jeneza ni kumzika maiti haraka, sio kukimbia nalo kama wanavyokimbia nalo vijana mpaka wazee washindwe kufuata jeneza. Wale spidi ondoa mistari, ondoa mistari, ondoa shika huko, wakipiga ile la ilaha illallah, mwanzilishi mwenyewe wa nyimbo wabaki nyuma huko. Vijana hao wanakwambia Mtume kasema harakisha jeneza, wakati maiti kafa juzi, mwamzika leo. Sasa hiyo haiko hivyo. Kwa hiyo masahaba walikuwa wanajua sana hii sunna, na Mtume walipomwambia kwamba amefariki tumemzika, hakuwaambia, hakuwalaumu, hakupiga kelele, aliwaambia kwa nini hamkunjulisha. Wao walimfanya yule ni mtu mdogo kwa sababu afajia msikitini. Mtume akawaambia nipelekeni mkanionyeshe kaburi lake. Masahaba wakamchukua Mtume wakampeleka mpaka makaburini, wakamuonyesha kaburi la yule mama, hili hapa. Mtume akasimama akapanga safu na masahaba, akamswalia yule mama kuonyesha si mtu mdogo kama mlivyokuwa mkifikiria nyie. Hii ni sunna. Hakuna haja ya kuambia baba yako kafa, msubirini nije. Sasa akija wewe pia atafufuka. Waache wamzike, ukifika utakwenda kumswalia kaburini, wala hakuna shida. Swala ya jeneza ni dua kwa maiti, ndio maana haina rukuu wala haina nini, haina sida. Hakuna haja ya kuambia tutazika kesho, tumsubiri mwanae wa kwanza. Kuna mambo kama hayo katika Uislamu. Amekufa tunazika saa fulani, خلاص tunazika. Amekuja ahlan wa sahla, hakuja fabiha wa ni'ma. Akija sasa, kaja baada ya siku tatu, ataongoza njia, tutampeleka kaburi, kaburi la mzee hili hapa. Basi atasimama, ataelekea kibla, tamsulia babake. Tufahamiane vizuri. Hivi alifanya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa Mtume alipokufa, masahaba hawakumzika hata bayau imamahum, mpaka wakajampa bai'a kiongozi wao yule waliomchagua kwamba huyu atakuwa ni kiongozi wa nchi, mtawala wetu. Wakajampa bai'a, manake ahadi ya utiifu. Ndipo wakamzika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liannahum, kwa nini hawakumzika Mtume? Liannahum yakhshawna min al-ikhtilafi wal-fitna, kwa sababu walichokuwa wakiogopa masahaba ni kutofautiana wao kwa wao na kuzuka fitna ambayo itawashinda kuimaliza. Midamu mtume hajazikwa, basi bado hakuna anayeweza kukaa kwenye kiti. Tufahamiane vizuri. Akizikwa atakuwa hayupo. Kwa hiyo kama atazikwa pasina kuwa amechaguliwa kiongozi mwingine wa kushika daraja yake na mansabi yake na majukumu yake, itatokea ikhtilafu kubwa na fitna kubwa. Hiyo ndio sababu ya kutozikwa mtume haraka. Liannahum ya'rifuna, kwa sababu masahaba walikuwa wanatambua, annahu la yaslihu an ya'ishu wala laylatan, haiwezekani wakaishi japo usiku mmoja, laylatan wahidatan biduni imamin, pasina kuwa na kiongozi katika nchi. Haiwezekani kukaa siku moja ama usiku mmoja pasina nchi kuwa na kiongozi, haiwezekani. Lianna hadha min daruriyati din, kwa sababu jambo la kumchagua kiongozi na kumweka khalifa ni katika dharura za dini, katika mambo ya dharura makubwa katika dini lazima yatekelezwe mwanzo. Wala yumkin an yakuna hadha, na suala la kiongozi haliwezi kuthibiti, illa bisami'i wa ta'a liwaliyi al-amri, isipokuwa iwepo tabia na msingi wa raia kuwa wasikivu na watiifu kwa kiongozi wao. Walihadha yakulu jalla wa ala, na kwa hili anazungumza Allah, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini waislamu, atiu Allah, mtiini Allah, wa atiu rasula, na mtiini mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ulil amri minkum, na muatii viongozi wenu. Asema Sheikh al-Albani na wengine katika ulama wa salaf, Allah tabaraka wa taala aliposema atiu Allah, imekuja kalima atiu, mtiini Allah, akasema wa atiu rasula, akarudia tena na mumtii mtume. Katika ibara ya kwanza kuna neno taa, na katika ibara ya pili kuna neno taa. Halafu kati ya hizi ibara mbili kuna herufi ya atfi ambayo inaunganisha ibara ya kwanza na ibara ya pili kuwa ni ibara ziko sawa wala hazitofautiani. Taa yako kwa Allah ndivyo hivyo hivyo iwe taa yako kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kufidisha kwamba taa hizi mbili ziko sawa. Kisha akasema wa ulil amri minkum, na hakusema wa atiu ulil amri minkum. Kwa nini haikuwepo atiu katika nukta ya tatu, katika neno la tatu? Kwa sababu ta'atul amiri, taa ya kumtii kiongozi khalifa, iko katika kumtii kwake kiongozi Allah na mtume. Itakapokuwa kiongozi ana mukhalifu Allah na mtume, na amekuamrisha katika jambo la kumukhalifu Allah na mtume, basi wewe huna ruhusa ya kumtii katika hilo, katika hilo, sio katika yote. Kwa nini? Mtume anasema la ta'ata limakhluqi fi ma'siyati al-khaliq, hakuna ruhusa kumtii kiumbe katika jambo la kumuasi Allah. Midamu jambo hili ni maasiya, basi wewe huruhusiwi kumtii yule kiumbe. Kwa hiyo atatiiwa kiongozi midamu kiongozi huyo yuko katika toa ya Allah na toa ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiongozi ameamrisha maarufu, ameamrisha jambo jema, lazima atiiwe. Hata Sheikh Ibn Uthaymeen pia Sheikh al-Albani rahimahumullah wamezungumza hata zile alama za barabarani, zile alama za barabarani mtu akizikhalifu basi amefanya maasi. Alama za barabarani wale waendesha magari, mtu akikhalifu ile amri, taa nyekundu imewaka, maana yake simama, we ukapita, maana yake umekhalifu amri ya kiongozi, wajibu wako usimame. Alama ya barabarani, simanielewe vizuri. Yote hii ni kuonyesha nidhamu ya Uislamu katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo kiongozi anatiiwa, ataachwa kutiiwa atakapokuwa amewaletea watu jambo ambalo ni munkar. Mfano kiongozi akasema raia wote kila siku ya Jumamosi tutakuwa tucheza disco. Na sisi tucheze disco. Sio leo kabisa. Sisi disco. Ah, Waislamu wamegoma kucheza disco. Mauliza, kwa nini mmegoma? Dini yetu yatukataza kucheza disco. Na serikali yako haingilii dini za watu. Khalas. Au sio? Si ugomvi umekwisha? Umekwisha. Kwa as-sam'u wa ta'a ni msingi mkubwa kabisa unaoweza kuleta amani na kuhifadhi dini na dunia. Angalia dini ilipohifadhika palipokuwa na amani, na angalia dini ilipokosa hifadhi palipoondoka amani. Una mifano mingi ya kutoa wewe mwenyewe binafsi. Rudisha nyuma maisha yako kabla hazijaingia fikra za takfiri wal jihad. Kabla hamjaingia fikra za kujilipua, mtu akapaa bomu akaingia hospitali. Mtu akapaa bomu akaingia sokoni. Mtu akaenda akaua kijiji kizima. Sinaeleweka vizuri. Kabla hazijaingia fikra hizi chafu, nani alikuwa anapata kero? Kulikuwa na kero? Lakini zilipoingia hizi fikra chafu, na wale waliokuwa na hizi fikra chafu wakawa ni watu wana ndevu kama za kwetu, wana vilemba kama za kwetu, wana kanzu kama zetu, jamii ya wasiokuwa Waislamu ikajumlisha hawa wote kitu kimoja, na wakaitwa jina lao ni magaidi. Tufahamiane vizuri. Tena ukiingia sasa jamaa zao kajilipua hapa. Kwa hiyo hata wewe salafi pia huna amani maskini. Watu wamenyoa ndevu, watu wamevua kanzu, watu wamevua vilemba, watu mfuti. Amani imetoweka kwa fikra chafu za watu wachache. Mtume alayhi salatu wassalam alizungumza nukta hii katika hadithi ya Hudhaifa bin Yaman katika Bukhari pia katika Muslim. Alipokuwa yuelezea shari akamwambia Hudhaifa ya kwamba patakuja baada ya hiyo kheri yenye uchafu du'atun ila abwaabi jahannama, walinganizi walio kwenye milango ya moto wa jahannam. Man ajabahum ilaiha, yule atakayewaitikia harakati zao akawaunga mkono fikra zao akawasaidia kwa pesa au kwa nguvu yake au kwa wakati wake. Man ajabahum ilaiha, atakayewakubalia harakati yao wakaiunga mkono, fadhafuhu fiha, watamtupia kwenye moto. Hudhaifa akamwambia Mtume, sifuhum lana ya Rasulullah, embu tuelezee watakuwaje sifa zao ewe Mtume wa Allah. Mtume akamwambia, hum min jildatina, wao watokana na sisi. Jildi ni ngozi, kwa hiyo wao watakuwa kama sisi. Kama jamii ya Waarabu watakuwa Waarabu wenzao, kama jamii ya Waafrika watakuwa Afrika wenzao, kama jamii ya Wachina watakuwa Wachina wenzao. Hum min jildatina, la kwanza. Lakini la pili, wayatakallamuna bi alsinatina, na wanazungumza kwa lugha tunazungumza sisi. Kwa vile vile tulivyo, na wao watakuja hivyo, kiasi kwamba wewe ambaye sasa alama yako ya kumjua mtu wa sunna ni kanzu na ndevu, basi Sheikh Usama mcha Mungu huyo, wallahi. Na bila kizungumza kwa upole, ndevu zikicheza, sema jamaa na imani huyu, lazima tulipize kisasi. Sasa walipiza kisasi kwa wagonjwa. Angalia mifano ya wazi, askari wanaondoka wanakuja kuvamia, si wakavamia kambi? Si walopigana ni raia, ni wanajeshi? Si wanajeshi? Si wakavamia kambi? Ukiteka basi si kuone raia huko? Sasa wateka basi, haya, asiyejua kusoma Qur'ani apigwe shaba hapa. Utasibia wapi? Kwanza mwalimu tu akikuta kukusikiliza akosea, itakuwa wewe ushakuwekea bastola hapo, si atakosea zaidi? Kwa hiyo Waislamu wengi watakufa kwa sababu akiona kila bunduki mmoja kesha kufa yeye pia sisharuka. Hakumbuki tena. Mtu wengi tu. Kwa hiyo ni kumwaga damu kwa dhulma. Lakini msingi wake ni kutotiiwa kiongozi na kutosikilizwa kiongozi. Iangalie nyumba. Yuko baba na mama. Sawa sawa. Nani kiongozi wa nyumba? Baba. Mama akishika madaraka ya baba, nyumba ina amani. Utasikia baba siku moja amwambia mama, sasa leo tutaona wewe mwanaume au mimi. Maki hapo ndo kashavumilia kwa jikakamua sasa. Anamkunja. Amani kwenye nyumba imepotea. Sababu ya kupotea kumekosekana utiifu tu. Lau mama angenijua mwenye mamlaka ya nyumba hii ni baba, kungekuwa hakuna ugomvi. Lakini naye kajifanya mwanaume. Sasa kwa kujifanya mwanaume, leo nitakuonyesha ampiga zile za kiume sasa. Kavimba uso, yapeleka hospitali. Huyo alompiga kampeleka hospitali tena, amlipie la dawa, ampa pole, amkande maji. Yule yule alompa nini? Alompiga. Lakini sababu nini? Sababu msingi umevunjwa. Kwa hiyo huu msingi ukivunjwa, ikiwa ni msikitini itakuwa vurugu, ikiwa ni ofisini itakuwa vurugu, ikiwa ni nyumbani itakuwa vurugu, na ikiwa kwenye serikali ndio vurugu yake haina mfano. Allah atuhifadhi na atupe salama. Walioishi Kibiti kule wanajua habari. Wale Waislamu waliokuwa kule wanaijua habari ya amani. Sisi hatuijui. Sisi huku Tabora hatujui. Mimi nilikuwa na ziara ya kwenda kusini, ndio tuka na nilikuwa na wenzangu, tulikuwa watatu kwenye gari hii. Tukaenda tukafika ile Mkuranga kule, tukaanza kuitafuta ile Kibiti sasa. Kafika mahali kama jamani, tangu tumeza safari hatujala. Ni safari kwa ndefu sana, tumeanzia mbali. Sasa tukiingia kule usiku tutakula wapi? Tutafute mahala tule. Tukasimisha gari kwenye kijiji kimoja kabla ya kufika hiyo Mkuranga, kabla ya kufika hiyo Kibiti yenyewe sasa. Jirani, kijiji jirani, tukasimamisha gari pale. Wallahi tulitoa salamu na hawakuitika jamaa. Jamaa wakaogopa kuitika salamu yetu. Maana si ndo tuko hivi. Wasijakuwa tu wale. Ah jamaa, ah wapi? Asalamu alaykum wa barakatuh. Sisi mmoja wao anaogopi aitike salamu hao. Kila tukiuliza hivi hatujibii. Ka jamani, tuangalieni tu kama tutatafuta mihogo, kama tutakula nini, lakini watu wote tutazama sisi. Wote tutazama sisi. Yaani watu wapya, hatukuona kanzu wala juba. Ndevu pia hatukuiona pale. Sasa tukawa tunahamu tujue ndo Kibiti hapa au wapi. Tumuuliza nani katoka watu hawakujibu. Ndio kwanza wanakukimbia, yani wanaogopa pia hata kusogea karibu yako, inawezekana wewe ndio wale hapo. Unaona amani ipopotea. Tukafika hiyo mahala inaitwa yenyewe ndio eneo la tukio sasa. Shengi ya karibu ya magharibi, jamaa akatuambia, tuwapigie simu wenyewe, msilali njiani, tembeeni. Kanyaga mafuta, muhakikishe mnavuka ile eneo. Hatari, maanake hamna amani. Maisha gani haya sasa? Alafu ni maisha yamepotea, amani ipotea kwa watu wachache wenye akili mbovu, chafu zenye matope tu. Wewe jihadi ya suruali yako imekushinda, utaweza jihadi ya kumtoa mtawala? Alafu unaenda kukaa kwenye kipoli kama kile cha kule Mkuranga. Sasa ukikaa Mkuranga utatawala Tabora. Utafika huko. Au utabakia kale kale kapwani kule. Na hiyo pote kawa wilaya ngapi sasa hivi? Sasa matokeo yake unaishi kama mbuzi, unaishi kama swala na punda na nani? Waporini wale mnyama wa porini anatoka kuja nchi kavu huko kwenye bara anakuja. Anajua nikifika nitauliwa na wenyewe wanaishi hivyo. Kwa mtu anaishi msituni mpaka anakuwa kama mnyama. Akitoka aenda kuvizia. Sasa wewe hata kama utakuja ukavizia, ukaweza kufanikiwa kuwaua watu 200, ukaua na askari 10,000, ukachukua na silaha, ukarudi kambini, afu kesho ukatangaza kwamba sisi ndio tuliofanya tukio. Hivi wewe utakuwa mwanaume au mwanamke? Kila kibinadamu tu utakuwa mwanaume au mwanamke? ndio upiganaji uko hivyo. Mwanaume sijitokeza? Yasema bwana, wewe si mwanaume tujifungie ndani mimi na wewe. Ehe, hamna kupiga kelele wala kuamuliwa. Hao ndio wanaume sasa. Ndani ya ulingo. Wafanye hivi, tuone wanaume, lakini waenda kujificha porini. Watu wamshizia, unawavamia. Asema wewe mwanaume, mwanaume gani wewe? Mwanaume mwanamke wewe? Alipo mwanaume kunta. Usi mwanaume. Wapigana na mke wako. Afu mke wako akakuona umezubaa, akachukua ile mpanti ile, ile mti la kushikia jiko wakati wakipika ugali. Akakupiga kifuani, ah, akakupasua kaanguka kuzafa. Asema umepigwa. Eti mke akashinda. Sawa. Sasa vipi bwana? Hiyo kitu haipo. Hiyo mtu yote anaweza tu. Wamvizia mtu ampige jiwe, naye hakuoni. Afu waseme ati namshinda. Unashinda wapi sasa? Kama mwanaume jitokeze, watu pige jiwe kwa mbali, njoo pige ngumi. Ndio utaona wewe mwanaume sasa. Ukiona mtu amrushia mwenzake kitu, jua mwanamke huyo. Mwanaume apigana mwenzake, mwanaume mwenzake kwa mikono. Kwa viungo. Sio apigana fimbo. Wamrushia mwenzako fimbo, wampiga kichwani sasa wewe mwanaume. Wanaume gani wewe mwanakati mwanamke? Huu ni ugomvi wa kike. Nadhani mmeshaona ugomvi wa wanawake. Sasa hawa watu wampoteza amani. Leo waweza kusafiri wewe kwa dhiki. Wachunguzwa, unasachiwa, watu hawana amani. Siku moja sisi tuko na gari kutoka Moshi. Mbele yetu kuna gari nyingine. Traffic kasimamisha ile gari. Ile gari ikapita. Eti asema akatusimamisha sisi. Akapiga simu mbele huko. Kuna gari fulani iko kadha. Tukuta jamaa wametusimamisha njiani. Jamaa mmoja akapaa kiraia, traffic ikapaa kama kawaida. Kapiga mkono, traffic akaendelea na magari yake barabarani, ile bwana akatufuata. Mbona mmesimamishwa mkusimama? Sasa tusimamishwe sisi. Lete leseni, akapewa leseni. Leseni akaangalia iko sawa sawa. Mpe kadi ya gari, akapewa kadi ya gari, akaangalia iko sawa sawa. Hapana. Mmeweka nini kwenye gari? Tuko sisi tu. Tutaweka nini sisi? Na mizigo yetu. Yule bwana hakuamini, akafungua mabegi yote, mabegi yetu yote. Toa nguo, haamini, akatoa tukatoa nguo zetu. Kafungu mpaka bonnet ya gari ya mbele pia. Fungua na huko. Sasa sisi kwa tunacheka tu. Tumuona anapohangaika maskini, jasho linamtoka angalia gari yetu. Mkaka kuna nini? Sisi watu wa amani. Na sisi tutatangaza amani. Sisi watu kila mkiona mtu ana ndevu amevaa kilemba basi nyinyi mna wasiwasi tu. Kwa nini mnakuwa hivi? Haiwezekani. Ndio nyinyi tu. Ndio haya bwana endelea. Basi akasachi mwenyewe mpaka akajiridhisha. Ah nendeni. Tukaenda tunacheka njia nzima. Sima yote haya mtokana na nini? Na hawa watu tu. Tufahamiane vizuri. Amani. Hatuwezi kukaa kama hivi. Amani ikitoweka, hatuwezi. Sina pamoja vizuri. Nyumbani kwako pia hulali. Au hamsikii watu wakimbia usiku, watembea masafa mengi bila kujua aenda wapi? Hawa wajihadi hawa. Akisema wenzake wawili washakamatwa huko, wamuone pori akimbia. Mzee jihadi wakimbia vipi? Wewe si mujahidi? Na hawa si waoga? Wewe mujahidi, mbona wakimbia usiku usiku? Watu siku walala yeye akimbia porini. Maisha gani sasa haya? Yote ni kupotea nini? Msingi wa kusikiliza na utiifu kwa viongozi. Hii ni mifano ya mbali. Angalia mifano ya kibinadamu ya kisiasa. Nono hali inapotokea upinzani, masikiliza hiyo Kongo huko. Sio nchi ya Kiislamu ile. Sijui Burundi. Sio fahamiana vizuri. Si viongozi wasema viongozi madikteta lazima tuwaondoe. Angalia yule anayetafuta ile mansabi ile daraja, yeye huwa hafi haraka yule. Lakini watu wangapi wanakufa? Damu ngapi zinamwagika kwa sababu ya mtu kuwa awe rais yeye tu? Kwa nini watu mwage damu kwa sababu ya kiti ambacho huyu bwana hata akikaa namna gani atakiacha tu? Tufahamiane vizuri. Si huyu rais amekuwa Uganda nani? Ha? Si mwamjua rais wa Uganda? Si kwa takaendelee? Si kwa sinzia kwenye kiti? Nyie mjepata hizo kitu. Choka sha choka. Mzee, wewe bwana wewe ukizidi sana miaka yako ni 80. Ukizidi jeuri sana 90, ukifika 100 hazimo. Yaani ukifika miaka 100 zichenguka nusu zishatoka tayari. Unakuwa wewe na mtoto mdogo mnafanana. Sasa ukililia kiti mwachi, kaa tu. Weka tu. Shida yako nini? Nataka mali yako achukua. Lakini uhai wangu niachie. Na dini yangu niachie. Nahitaji amani tu mimi. Ndio Mtume akatuambia, wa imburi babaharuka, hata kama mgongo wako utapigwa. Wa ukhidha maluka, na mali yako ikachukuliwa. Fasma wa ati. Sikiliza na utii. Tukambiana vizuri. Yaani ni tiba ya hali ya juu mno. Panda kwenye gari ushapanda. Piga magoti ushapiga. Nenda ushakwenda. Atafuta sababu ya kukupiga taito wapi? Ni watu wapuuzi sana mimi. Anda zako. Yamisha. Hata jambazi wakikukamata. Lala chini, wajifanya chuna gome, sasa kumaliza. Lala chini ukalala. Fumba macho ukafumba. Toa ukatoa. Atakupiga. Shida yake si kile tu. Unampa uso huyo. Ondoka zake. Haya inuka. Na inuka. Halas. Kama ni pesa inatafutwa. Lakini nafsi utainunua duka gani? Hamna. Hamna duka la kununua nafsi baba. Sasa kwa nini ufe kwa sababu ya pesa tu? Mpe. Bana chukua. Shida yako si ni pesa tu. Chukua. Labda yule ametumwa sasa aje achukue nafsi yako. Ehe. Huyu ametumwa kuja kuchukua nafsi yako. Haya bwana, malize bwana. Lakini mimi ninakufa leo na wewe unakufa kesho. Pia haina tabu hiyo. Kifo mkifo tu. Sasa utakufa tutakuwa kama tulivyomuua Saddam Hussein. Tulivyomuua Muammar Gaddafi. Hata ukifa kama alipokufa Nyerere yote vifo tu. Shafahamu? Yaani hata ukifia wewe umebebwa na mke wako, wewe umekufa tu. Kifo chochote ni kifo tu. Lakini amani ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya jamii ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu pia. Tumefahamiana vizuri. Tayeb. Kwa hivyo utaona manhaji ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, As-Salafu Salih, hawakubali suala la kuleta mgomo na serikali hata siku moja kwa kuchunga vitu kama hivi. Tufanyeni maandamano, twende hapo. Maandamano, tumedhulumiwa. Kweli tumedhulumiwa, hakuna anayekataa kama tumedhulumiwa. Aliyotudhulumu ni nani? Sini yule wa kutupatia haki yetu ndo katudhulumu. Anaweza kutuondolea ile dhulma atakuwa ni yule aliyempa nafasi ya yeye kututawala. Allahu tabaraka wa taala. Sisi tumuelekea Allah, Allah tuondolee dhulma. Hata alikuwa akisema Hajjaj ibn Yusuf, sasa mimi ni adhabu kutoka kwa Allah. Mimi nimeletwa ni kwa viburi hiyo. Afanya awadhibu kweli. Kwa hiyo kiongozi bali ni adhabu kutoka kwa naye. Kwa Allah, msiondoe adhabu ya Allah kwa panga zenu, mtaangamie nyote. Wote mtakufa. Na yeye atabaki. Ataendelea kutawala. Kwa hiyo sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa, na da'wa yetu da'atu salafia, hatutaki kusikia watu wafanya mgomo. Lazima tuipindue BAKWATA. Haifai. Imekula mali za Waislamu, imefanya kadha. Sawa, tukimtoa BAKWATA tumweka nani? Baraza kuu. Wote wezi. BAMITA. Sikwani si watu watafuta pesa hawa? Sinaka vizuri. Sasa midamu hawa wao wafanya dhulma na wao wala pesa za Waislamu, achieni waendelee kula. Kwani wao ndio wa kwanza kula? Nani aliyekula akaishi milele?